الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس وأمن الجار بوائقه دخل الجنة. الله رب العزت خپل دین کې بندیانو ته ډېره اسانتیا کړې ده، او خاص کر دی امت آخري ته چې دومره اسانتیا د دین او د احکامو ادومره په مفتو کې الله بخنه، او دغسې د الله طرف نه د جنت وعدې اس امت ته نه دي حاصل شوي، لکه دی امت ته چې الله رب العزت په دې خپل دین کې څومره وسعت کړی دی، څومره فراخي کړې ده. بلکې مخلوقات کې هم داسې وو، انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې د هغې د دې امت سره ډېره خیرخواهي وه، ځکه هغوی په خپلو کتابونو کې د دې امت دا فضیلت او شرافت او مقام لیدلی و، نو ډېره لوی همدردي ورسره کوله. نبی علیه السلام وایي چې زه کله واپس راتلم د سدرۃ المنتہا نه، الله رب العزت ما باندې 50 منځونه دروازې فرض کړو. موسی علیہ السلام ډیر فکر مند انسان، هغه ما نه تپوس کاو چې بما امرتا تاته څه خبرې حکم شو، امت ته بسوړي الله طرف نه. ما ورته وایي چې 50 منځونه دي. موسی علیه السلام وایي چې نه، ما بنی اسرائیل باندې ازمیختونه کړي دي، هغې دا نه دي کړي، نو ستا امت پیسه وکړي یا خو ډېر کمزوري دي اجزان ته لاړ شه الله رب العزت ته. او صلح التخفیف، صلح التخفیف او ته وایي چې الله ما سره تخفیف وکړي. عرب چې کله دکان کې یو شی اخلي او ګران ورته ښکار شي نو دکاندار ته وی التخفیف، ارزانتیا ته وی اسانتیا ته وی. نبی علیہ السلام ای زبط لما رات لما دا موسیٰ علیہ السلام او دا اللہ پمینز کی تک را تک شورو تردی پوری چی پینزم انزو نا پاتشو. موسیٰ علیہ السلام وی چی بیا لارشا ستا امت دام نشکولے. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چډیر لاړم رالم انور را لحیا راځي د خپل ربنا. نو بس الله رب العزت وته وی چې پینځه مونځونه دي او ثواب یې د پنځوسو دی. نأتی بخیر منها و مثلها، او موس امت نشي کولی. اسې جیبه خلق دی چلانه بولې عزت په کوم فرض کړی دي چې دې با تپوس کوي دا غي دومره خیال نساتي، هغه له دومره اهمیت نور کوي. او چې کوم سن نوافل دي او سزياتي عبادتونه دینو آغی لے زور ورکڑی اندا دیو بندہ دو بد قسمت ہے خبر دی. نبی علیہ السلام دیو بڑھے نا تپوسم کڑیو چی سار مانزکی دی آغازی نو آغی وی ٹولش پہ تحجد کڑی دی سار پانسی دش تلشیو کنو. نبی علیہ السلام دې تهجد نه څه مطلب شو د توای چې ما سوتن سملیو سار منزل پاسي دیو په ځای تهجد سر تن رسی فرض منزل به سر تر رسی. او بیا وی خلقو ته چې خلقو ما ته جمعات دیر نیز دیر استا سنا دگا جمعات پخواه که دغسی کورو نو لکه دا دکانو نچی دی. نبی علیہ السلام زنشم رات لی جمعات تا چی ورگا دشپی پاسما چی جمعات تلرشم تحجدو کما یا دروازی چی کم سنت دی او یا نفل دی او یا وتر دی یا دا حکم خویز په خپل کور کې دا نوافل او دا سنت او دا وتر او ثواب کې زیات ګړم په خپل جماعت باندې صرف د فرضونه الا المکتوبه صرف فرض مونږ لرازما دغه جماعت ته د پاره جوړ شوی ثواب پکار کې ستاسو نصیب نشته. چې مسجد نبوي کې یو مونځ او په نورو جماعتونو کې زر مونځونه نبی علیہ السلام هغه جماعت پریدي اکور کې مونځ کوي نو معلومیږي دا چې په هغې کې د زرو نوم زیات دی که نه. امت ځان له دین جوړ کړی دی جګړه به سره کوي چې تو ته ووایي چې ګوره د نورو مونځونو له کور ته ځای چې پیغمبر وایي کورونه محرومه مه پرېږدی په دې سره خپل کورونه برکتی کوي چې سنت پکې وایې مخکې او که رستو وي وتر پکې کوئ نفل پکې کوئ جومات خو صرف د فرضو دپاره ده. دا به ستاسو د پیغمبر په خبره کې شکی نو ځکه به تاسو لګیا او کته پورته کېږي. بی ویلیو مشهور حدیث ته بخاری سوز آیا را استره و هر کتاب چی بانده چی را آگه منزه اوکو نبی علیہ السلام ناستو صحابه کرام ناستو دا نبی علیہ السلام دا عادتو چې دا په مخ کې بچا مونږ کاو نه به تا کاته چې دا مون څنګه دی نه باندې چې مونږ کو بیا راغی نبی علیہ السلام ورته وی چې عد واپس شه اصلی فإنك لم تصلي مونږ کا تا مون نه کړې درې ځله واپس کو نو اخری ځل کې هغه باندې چې وی چې پیغمبره دین نور مال ناراضی مونږ خو ما ته خاين ما خدا مونږ دې نبی علیہ السلام راوستو ځان سره ودرو دا د نبی علیہ السلام خپل مونږ دې چې تعلیم ول ورکړې دې باندې چې لا چکل د مانځي اراده او کینو او د سوکا ډیر خيستا او بیا راشه او چودري کینو الله اکبر وایا بیا الحمد شریف وایا قران پکې ولوله نو بیا روکو کا وداسې روکو چې ستاهریو اندام زیل ورشي برقرار شي نبي اذ روکو نه پاسا سمع الله لمن حمدا رټیکاو شه پولا لري باندې چې ستاهر اډو کې زیل ورشي نبي سجدي لزا سجدو کا ډیر په سکون سره ډیر په آرام سره بیا چې څنګه سجده نه راوچت شي نو کینا تطمئن نجالسن تو بناستی باندې ته مطمئن شي بیا بل سجده لزا وی په هر رکعت کې دا سکوان دا منز دی زمونږ منز دا سده کنه دا د پیغمبر مونږ چې هغه په خپل خول دی او صحابي ته دا زمونږ خوښ دی هغه نور څه چې راغلي دي دا صحابه بیان دی یو صحابي وي بل صحابي وي دا زمونږ هغه مونږ خوښ دی چې نبی علیہ السلام په خپل یو سړي تعلیم ورکړی د دین نور بهتر افضل اقوا اولا اعلا نشی که دیکھا خیستاو دست سنگی نبی علیہ السلام ویلیو چی خیستاو دست دادی چی تکینی کلمہ ہوئے او خلی تاو بوای چینو چی خلی دی سمر گناہو نکلیو نو خرجت اگلوڑا ختم شو بیا پوزی تاو بوای چینو چی اگی سمر گناہو نکلیو نو خرجت اغلو لختم شو بیا مخ اوینزی نو چه دیسو مرا گناهو نکلیو نو خرجت اغلو لختم شو بیا لاسو وینزی سانگلی وینزی نو چه اغیسو گناهو نکلیو نو اغتی نوری جیدو بیا خپیو وینزی نو چه اغیسو را گناهو نکلیو نو اغتی نلری شو بیا پا سر بانده مساو که نو چه دا سر سمرا گناهنگارو دید گناه نپاک شو اصلی با ویلی چگنی مون خوری دلی چی یو سلی بیا منزل را روان شی او یو یو قدم را اخلی ناغی یو قدم سر یو اجر او یو گناه ماف که دل تا ملاوی گی چی اغا سو خوا پاو دا سکی ختم شو زبوس جمعات تزما کنه بزما نبی علیہ السلام وی دغه چی جمعات ترازی او قدمونه راخلی نو دا دی زیاتی دی دا اوور ټایم دی دا بګی زیات شو نافله شو نافله او ته ویل څومره بختور انسان چې دا سه ودا سوکو کی او ته تینه کوي خپه حوصله باندې خپه طریقه باندې د دنیا خبرې پکې نه کوي دغه سه کڼور سوک وسره ناشتي په دوچه باندې یا جمعات کې سوک ناشتي نو دی دا غی خیال ساتی چه مرای می دیر خراب دا خودی وقت که خرش پرش نشم کولی دی خلقو لبکر که ورزی تم را بدل خیال بساتی که نا چه ستا دا لاس اخ پینا ستا دا جبی نا تا دا ایس بدن نا یو بنده تا ضرر اون رسی چه گناه کرانشی دا سمره پاسله ده مخکې خو دا د سونو ځایونه مخامخ وو نو مونږ تنګ شو اوس هم ډډې ته کړل خو چې هغه ځای کې یو سړی غړ کی که نه بس مونږ بیا په مانځه نه پوهېږو نو بیا چې ډوډۍ ته کینو نو شیطان رانه مخې مخې ته کېږي دور او خیال ساته انسانان یې انسان لال ډیر لوی تهذیب او ډیر لوی عقل او فراست ورکړی دی دا د انبیا او اخلاق دي دې لپاره چې مونږ ته تعلیم راکوي که نه نبی علیه السلام ته صحابي ورسره روانو ویلی ده چه او سره پا منزو لار ده نبی علیه السلام تیوی چه او گو را منز کئی سمره خساله دیار اونگا خود دقا پینزو وقت دیر پا اللہ هم بانده کو دل اللہ دمره توفیق ورکڑه ده چه نفل پا کیوم کئی نبی علیه السلام خواه تاوی چه غلی خبری کوا پا دمی وای چه غیوانوری لا تسمعه فتحلکه اگه تیماو روا کنی حلاک بیکی ده سرط دغاری عمل با بچکه ده ریانا ریا پا گرانش او چه غستا خبری وارینا با خوشحالی چه منزو خوندو که وی لا تسمعه فتهلكه ما روته هلاک به کی او بیا نبی علیہ السلام هغه ته وی چې خانه زرا غلې مکه دین به زمانه زده کوي که سړو ته به زده کوي نو خیر دینکم ایسره خیر دینکم ایسره ستاسو بهتر دین آسان دین دی چې دا پینځه وخت مونږ کوي حرام و نظان ساته بس پاک ساک جنتیان نه پزان دین ولی گرانه وی چه دوره با دشپی منز کول غالی دوره با در وزی اشراق که با ناسیو میراب سر تللی دوره با اوابین کول غالی خدای بنده دا پینزه و خدمون دی سعی که پا طریقه که تا خود نشوتی جوڑه کلی دا دا لکافی دی دا په طریقه او کدی کې مله تاسو رسومره سانتیا کړې سومره سانتیا کړې خیال ساته ګور حقوق دی د الله حقوق او د بندیان حقوق دا دین دی ته ګډیر نوافل کې او ډیر ذکرونه کې او ډیر تلاوتونه کې ولیکن اپلا بنده دن ناراض ده بنده دن خپه ده که غلر ده او کنیز ده ده نو کار ده صحیح نشه کنا نا عبادتونا و نفلونا سیوا عبادتونا رستو دی او اصل شه ولا يحض على طعام المسكين چه ده اللہ حق پروساتی او ده بنده حق پروساتی وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. سورہ روم کې هم وی، سورہ بنی اسرائیل کې هم وی چې بنده الله په حق پسې د بنده حق ادا کا، خپلوان دي، مسکینان دي، ابن السبيل او مسافر دي، دي حقوق. نبی علیہ السلام ته یو زنان راغله نږدې وه. نبی علیہ السلام تنا تپوس کو چې آزاد زوجین انتی، خاون دشته کنه دا صفات شوی؟ قالت نعم، هغه وی او شته دی. نو وی فاینا انتی له وخت و سره څنګه تیریږي، ژوند و سره څنګه تیریږي؟ اغیوی چه لا آلوهو مستطواتو، چه سورت نما وسکی گی نما خپا کڑی نده. نبی علیہ السلام ورطبیاوی چه فنزوری این انتی منہو فإنہو جنتو کی او نارو کی. دیر فکر کوا چه دسر جون تیرے، ځکه داستا جنتم دی او داستا جهنمم دی. هو جنتو کی و نارو کی، ډېر لوی حق یې دی. حقوق په خپل خپل ځای باندې شته کنه. قرآن او سنت د دې زور لګی چې د الله حقوق ادا کړي، د بنده حقوق ادا کړي. دا اصل ایمان دی، دا اصل اسلام دی، دا اصل دین دی، د الله رب العزت. اذا نور تپوس الله ستا سنن کوي چې تاسو سره زور ورکړې کنا، دې تپوس الله رب العزت ستا سنن کوي، بلکې دا تپوس وکي چې ولې په ځان باندې دین ګران کړو، ما په تا باندې دین آسان کړو، ما په تا باندې په دین کې خدا نو یخي چې ځان له قرباني کوي. نو د پلار هغه پکې وموکا، د مور هغه پکې وموکا. نو ټیک ده چې د یو سړي وس کېږي، په خوا به یې کېدو چې په سلو روپۍ به غټ غویې کېدو، په دوه سوه مانې میخه. هغه به کوله، دا پی لازم واجب نو آ چگنتای او سڑے پدی باندې ملامت کی چې قربانی دی وکړه، آو پلار پسی دی وکړه، نا ولی دا گران دین دی خوا، دا خلق دین دیر گران دی، نیشی کولی کنا. قرآن او سنت بار بار ہوئی چی یرید اللہ بکم الیسران ولا يريد بكم العسر. الله دا غواړي چې تاسو باندې دین آسان کړي، دا نه غواړي چې تاسو باندې دین ګران کړي. څومره آسان کړی دی؟ پنځه وخته مونځ، روژه، او نور ستا د مال سره تعلق ساتي. حج به الګې چې من استطوع الی سبیلا، چې دومره مال در سره چې په خپله بتلې راتلی شي، او داغی روزو اندازا پل کور کیم اهل و عیال لاس خرچه کی خودشیم، که دا نینو نده فرض در بان. زکات بالا ور که چی مال در سرهی، وچه نینو نشت در بانده، آسان کرده ده. اللہ اغا خپل فرض عبادتون آسان کرده دی. امون چی او سره را گیر کو کنا، مورگا تو جنت وی ډیر ګران دی. دور وظیفی وکه، دور خیراتونه وکه، د جمعې شپه باندې قضا کړه، پیر بزان لنی سي دې دین ان کیږي، عرسونا میلادونه بکې تنه خبر د دینی رور او د دینی خور به خیال ساتي چې دا کراچۍ نه لړ شي نو غاړه به سره ملاوي که ظلم نکاح کړي په کوی دن کې خو چې دومره عمر په تیر شوي یا زوړ شوي نو بیا په واده کې به بیا نه وي کې دا کوم دین دی خدای ته خلک جګړې کوي په دې باندې وینا کنا هغه خو صفته لګي ډېر وخت شوی دی ډېر وخت او لږ وخت دا تا ته دومره کمزورې کار ښکاري چې یو ځلې تړلی وو یادونه یې پیویلي او خطبه ویلې شوي هغه نه زړېږي استر دې زمانې پیزار خو نه دی چې بوسې پکې دلې یخي او درې څلور ورځې پس یې رو ګوشلېږي دا د دې خلقو دین دی چې به ونتنو هکه ته ورته شل ځله وی نو بس دې ته د هغه ادر مثال کې به نه وو ادر مثال کې چې مونځونه اوس هم شته مونځونه به یې کول او پټکې به یې والو هغه در مثال والا خلق د دې ډېر خوښ دی دا قیامت کې او پته ولګي ښه چې هغې سره به څه کېږي او تاسو سره به څه کېږي تاسو په تمه یې چې مونږ مونځونه کړي امونږ خیراتونه کړي دي ابو جمعاتونو کې به یې ټول سامان یې خو خانکونه او مجبې به جمعات ته راتلې زما یو د غټې روجي ادی به ورته پرلتونه ووایله خدای بنده جمعات ته دا د خوراک ځای دی نو وي خلق را جمع دی نو بیا خو مونږ دا ښه ځای دی که نه وي د مړو ټول سامان به په جمعات کې خو تختې به پرتی وي او ډولې به پرتی وي ار یو سره به چې چټای راتنه هغه به نه چکړې ول ته به یې خو تاسو کوي لکه تاسو خپل کور یا خپل اجره په دې باندې بد ګڼې چل ملمانې بد ښکاری کنه دا خدای کور دتا د دې اس قدر عزت نشته دی دا په خوای نه تر مثالونو ته څه کوي جمعات کې څوک دا کارونه نه کوي اچھا بیا کم چټیانو او طالبانو په کې سکول دا جمعات مناسب کارونه و یا نن چې کم جمعاتونه دي د شنو توتیانو چې ځان ته جنتیانو وي یا خدای توبه تاسو به هغه ځای هغه کچره کې پخوا لیټرینونه لیدلي وو که نه اوس خروان کړي دي او پخوا وو که نه هر یو کې بوساړې تر سره به ډکو دقه حال د هغې د جوماتونو هم دی که د بریلیانو د دغې خلکو جومات ته لړې که نه ته وایي چې یخ خدای څه له راتلمه جومات خو هغوی چې د مشکو عنبرو بوی ترې نه ځي جومات ته څوک دغې له راځي دا جومات نه دی که نه جومات ته خالص خلق مانځه له راځي جومات کې نه د اوداسه د ځای شته دپاره نه د سینجا ځای شته نه د برایې ځای شته چې جومات ته دی نه پاکي دا هغه خلق دی دا هغه ځای نه دلته راغلي دي نو دلته هم هغه خپل کردار ادا کوي دین پکې نشته نور څه پکې نشته د هېڅ نه نه دی خبر که معمولي غوندې تپوس ته څه نو څوک وکړي چې استاد ما دې غاښ ته پترې اچولې دی چې اودس به مې کېږي که نه یاره نه کېږي لکه دا ستا دین دی چې نه کېږي دغه خو ستا حل دی که نه حضرت عرفجه رضی الله عنه عرفجه دا یې نوم دی د جاهلیت په زمانه کې جنگ کو چرته یو قوم سره نو پوزه یې کټ شوه نه هغه ولګې نو ځان لی د چاندي پوزه کېښوده هغې څه موده پس بوی شورو کو نبی علیه السلام ورته ووی چې د سونې کېده که نه نو سونې یې کېښوده هغه اودس نه کو مزمزه او استنشاق به نه کول. نبی علیہ السلام په تدا نو ویلی چې ستاسو دس نکیږي د ضرورت لپاره استعمال د ضرورت کې نشته دی. نو پترې به کې چاره واستري چې غاغ ته مې پترې واچو د سرو یا د سپینو اوس به خولې ته واچو نو اچو کنه دا فرض دی که واجب دی. دا حال دی الله دین آسان کړی دی مونږ په ځان باندې ګران کړی دی. صرف پنځه وخته مونږ چې وس دی کیږي د امامت سره خو امام وپیژنه چې مونږ خراب نشي دا ډیره ضروری خبره ده. دا نو وایو چې ګن د هغې عقاید خراب دی، عقاید خو لا ځان له خبره ده. د مونځونو په فرایضو په واجباتو په سننو نه پوهیږي. نور لیزه نه دا ویلي چې مانځه کې فرض سو دي، مانځه کې واجب سو دي، مانځه کې دا دله په کار دي. مونږ تاسو خور پسې ولاړ یو، ذمہار خو باغی کدا غنه په دې کې څه غلطي او خطا یو شو بس دې وې ذمہاری بیا هغه د مانځه د فرایض او د واجبات او د سنن نه نی خبر. اکثر چې غلطي او خطا یې تنوشي رسو د مقتدیان نه تپوس کوي چې دامن زوشه کو نه شو. دا ډیره لوی اتبای ده، دا په مانځه پورې ټوکې مسخري دي. او د مونځ حال چې قرآن او سنت ذکر کوي دا خو معراج المؤمن دی. دې کې بنده خپل رب سره ملاقات کوي. نو ویلو نبی علیہ السلام چې کله ودرېږي الله اکبر وې نو الله تا ته مخامخ شي یعنی رحمت یې الله کار خو دوکې نه دی کنه ټګي ټوري خو نشته چې ته دړه د اخلاص رالی نو یقین وکا او چې راځي جماعت ته نو دې د پر راشه چې زه به ودرېږم الله ته مخامخ اغه ما ته مخامخ کزي نه وینم نو دا خو زما د سترګو کمزوري ده. نو چې داغه په مخ کې ولاړې نو ته بیا د بی کول شي ته لاس په بی ځای خوزول شي چې قران وی مؤمنان هم دغه دي چې الذين هم فی صلاتهم خاشعون چې خپل منځونو کې ډیر ادب کوي او د الله نه یریږي دا منز الله تقبل. تا چې دنیا سو حرکات او سکنات او ناټول دی جمعات منځ ته راځم کړو بار دې سر نه سمو نو دلته منځ کې سمې دا وخت دې سر سمول کنه بار دې تړنه نه تړلې نو په منځ کې تړنه تړنی دا وخت دې دي بار دې سوچ او فکر نه کوو د دنیا نو چې دلته ودرې دې نو سوچ او فکر دې شروع کو چې بار دې یو بل سره نه لګې دا نوې خبر چې مانځل را لې نو وسو پل رور مسلمان سره وګه نه جنگه جختي کې وسره نه ولي چې د سره منه لګې کنه بیا منزل سره راځي پیغمبر خوې چې درې ورځې نه په لمن نه قبليږي بلې کې خډیر آداب دي ډیر آداب دي چې په آداب باندې برابرۍ نه ان الصلاۃ تنها عن الفحشاء والمنکر دا داسې عبادت ته چې تا به کنټرول کی تا به دنیا د نور ګمراهو د شیطانو نه منی کی او کته د امن په صحیح طریقه باندې وکړو دې ته بل عبادت نشي رسېده چې د پخوانو امتونو او د نورو کائناتو څومره عبادتونه دي هغه ټول الله مونږ ته دې مانځه کې راځم کړی دي. تمره خاصه کلمات نبی له سلام ته او صحابي راغې وی ما ته قران نه یادېږي ما ډېر وسو که قران راته نه یادېږي. نبی علیہ السلام ورتوی دا کلمی وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. دا هغه دخلي خبره او تعليم ده. خلقو یو حدیث جوړ کړی ګرانه کړی د مونږ وایو چې پوه شي چې ګران کار دی نه دا دین نه دی مشهور ټولو کتابونو راغسته دی چې هله به تا ته قرآن یادیږي چې ته یو څلور رکاته وکړې د شپې اوسو شپې ګورې چې څلور جمعې یادې کړي دي که اووه جمعې یادې کړي دي دې خو یې جمعو له راولي که نه نو په یو رکات کې به الف لام میم سجده وای بل رکات کې به سورۃ یاسین وای بل رکات کې به سورۃ روم وای بل سلور سورتونه ها هغه له قل هو الله احد نورزی په ګرانه باندې اته او ته دوه داس سورتونه قران کې خو چا په ټولو کې ګران دي اسوش په بدا کار کې انت د قران یادېږي دا حدیث کمزور دی. اصل خبره دا مسند احمد ابن حنبل کې چې دا کلمې وایا دې سره الله ذهن کلاوي ذهن صفا کوي تاسو ته قرآن یادېږي نه هر خبره چې لټه او نبی علیہ السلام ته الله رب العزت ته نسبت شوی نو هغه آسان نه وي او کومه خبره چې دا غي نسبت مولا ته شوی مفتی صاحب ته او قاضي صاحب ته او پیرتا دیتا نو آبادی را گرانای تو با تو با اووی چی دا زمان دو کولو نده تو با دیکنی حدیث کی راغلی و نبی علیہ السلام ویلو یو دری خبری یو خبری دری زلو کلا چی یوم الخلاص ما یوم الخلاص بیوی یوم الخلاص ما یوم الخلاص یوم الخلاص ما یوم الخلاص دریزه لیداو ولی چه ضروری خبره با نبی علیہ السلام با دریزه لکولا دا صفائه غروز صده دا صفائه غروز چه دود دود او پانی پانی شی خلاص دا مانا ناغی تا پوسو که چه من خوبوانشو ما یوم الخلاص چه یوم الخلاص صده نبی علیہ السلام وی چې کله دجال راشي دنیا ته په ټوله دنیا باندې غش وکي نبی هغه دې ځای له راضي کنا شیطان نه کړه هر بی دین انسان هغه دغه ځای ته ځان رسی چې دا ولا روان کو نو بس د دې د جمع به خورش وی چې دجال به وخی چې د وحد غرتا خلق به ورسره هغه ته به وای چې هذا القصر الابيض مسجد احمد دا مخامخ چې سپین عمارت ښکاری دا مسجد دی د احمد مسجد نبوي دی او به خي وتا غو حد نخکاری کنه بیا بر روان شي په دې نیت باندې چې روانو یې کنه وچ راځینو د مدینه په هر لار کې با یو ملک فرشته ولاړی مسلتن وزری به خوري کړی نشی راتله دغه وخت کې وای زلزله وشي مدینه کې درې ځله بزمکه اوجړه کیږي وی چې مدینه کې کم منافق سړی دی هغه به منډه کې چې دجال ماما راغلی دی دی چې لوړ شو وله چې څومره منافقان نو ټول به لوړ شي او دجال نه به چاپېره شي چې مبارک شه شکر دی مونږ ستا په انتظار وو په خیر رالی ولې راتلی نه شي نو دی ورپسې لاړه نو بس مدینه و پاک اسا که پاتشی نوی دغی تا یوم الخلاص ویلیو چه شکر دی چې مدینه د منافقان نا پاک شو اچه سنگا دجال بیا حلاکی گی دیس علیہ السلام دلاس نا قتلی گی دا مرګری به هم سره ټول هلاک شي او تباه شي کنه. نو مدینه کې دې څه کولو؟ منځونه یې کولو، عبادتونه یې کولو، مسجد نبوي کې ګوره ښه خیراتونه یې کولو، خو ټول په رسم و رواج باندې. نو چې هغې په مدینه کې د دجال نه بچ نه شو بلکې منډه کړه ورپسې که نه، مونږ او تاسو به دلته څنګه بچ شو؟ نو اخلاص په کار دی، هر عبادت کې د الله رضا په کار ده، د مخلوق لحاظ نه دی په کار. الله دې رحم وکړي. دا څومره لویه تباهي ده چې یو سړی د الله عبادت د الله د رضا دپاره نه شي کولی، چې هغه ورته وښیي چې پاو باندې پاو کم دی وایي ښه. دا وختو چې جبریل راغی نبی علیه السلام ته وختونه خو و، نو په لومبی ورځ باندې په اول اول وخت کې منځ وکړه ټول منځونه، نو په آخري دویم ورځ باندې په آخري آخري وختونو کې وکړه. نو بیا نبی علیه السلام ته وایي چې ما بین هذین الوقتین وقت لامتک، د دې دواړو وختونو په مینځ کې چې څومره وخت دی، دا ستا د منځ ستا د امت د عبادت او د مانځه وخت دی. نه پاو باندې لراغی، هغه پاو کم لراغی. که مونږ ته وایي چې تاسو هم پاو کم او پاو باندې، نه زمونږ دا عقیده نشته دی. مونږ وخت هغه د الله وخت ګڼو چې اسمان کې دی، په دې زمونږ اعتماد نشته. خو دا صرف یو ذریعه ده چې خلک ټول دې وخت لرا جمع شي، نه مخکې نه وروستوي، نو دې وجې نه کوو. چې چا په دغه اعتماد کړی دی چې وخت هم دا دی، چې څوک د دې پابندي نه کوي، نو دی د ټیم پابند نه دی، نو دغه خلک منافقان دي، دې دجال نه نشي خلاصېدی. آخر دعوانا.